بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا دا سورة توبة 36 نمبر آيات لسم سفارا دا وستدی زینا آغا دا عزت میاشتی چی آغا سلور دی یا دری متواتر دی او یوا آغا رجب میاشتا لگا رست دا زی قیدہ زی الحجہ و محرم دا دا دب والا میاشتی دی دا دا عزت والا میاشتی دی. علامہ قرطبی رحمہ اللہ او ابن کثیر لکی چی دی مشرکینو با دیر جنگونا کول جنگجو قومونو نو دا سلور میاشتی دا خود عزت والا میاشتی دی نو پا دی کی بے ہم صبر نکاو چی دا سلور میاشتی دا دری میاشتی دی کم متواتر دی ذی القعدہ ذی الحجہ و محرم چی کلبا دا دی ٹیم راوی نو بیا بے ہم صبر نکاو یا دا چی دیو با دا جنگ تیارے کرے و دلتا دا عزت والا میاش براغلا نو دیو با پا دا کی صبر نکاو دیو با سی چلکاو چی دی عربو کی او مشرو اغیطا بے قلم مس وایو قلم مس دے با منا کی ودرے دو او تقریر بے شروع کو ٹول خلق برا جمع گو بلتا سما سی جنئی زسو کیم زڑیر غٹ سڑے ما زما قضا زما پی سلا سوک نشی رت کولے او زد قلم مس یما نویل سق پیسالا بایستا تولو ورطا وچی خود ویل زما پیسالا دادا چیستا کال دا محرم میاش روستا و دا سپر میاش را مخی شوا پر زانده میاش کتا خیر والے گا دا دلتا محرم میاش دیو با تیاره کرده و سیار سوی برابر کلی وی نو دلتا دا عزت والا میاشتا نو قلم مستر دا اختیار ورسرو فاغویل سکال محرم میاش روستا او سفر رامک کی بساده پاس شو میاشتی وی اخبر زان روستا کولی دی قلم مست با دا طریقی کولی سفر رامک کی انس ما شهرن تفسیر قرطبی اغا دا ذکر کړی دی و ای دغا سری با دا خپل زان دا تاخیر والی کهو کله چې نبی علیه الصلاة والسلام حجۃ الوداع په موقع باندې هلته تللی دی مکی مکرمې ته نبی علیه السلام څه ویلي وو هغه اعلان وکړو ان زمان استداره کهیئتی ویل هغه زمانې ته خپل اصل هیئت راغو کم خپل شکل چې وو هغه ورته میلاو شو نن نه بعد بدا نه یي چه قرم مز با اعلان کئی چه دامی اشروستا و دامک کنا نا چه دادا سفر می اشتا غبا دا سفری دا محرم دادا با محرمی روستا والی او مخی والی با بکی نئی دقی تا اشاره دا ان عدت شور عند الله بشکا شمیر دمی اشو فقانون دالله کی اثنا عشر شهرن اغدول اسمی اشتی دی فی کتاب اللہ فقانون دالله کی بیا ان عدت شوری بشکا بشکا شمیر دمی اشو عند اللہ فنز دالله باندی اثنا عشر شهرا اغدو لسم اشتدی فی کتاب اللہ فقانون دلاکی یوم خلق السماوات والارض ودغور زنا چفی دکلی دی اسمان نوزمکی منها اربعت الحرم او دا دینا سلور دا عزت والا دی علماء کرام دی کرکی چی وز دا دیغا عدب ختم شوی دی وز جنگونه کوئی خیر دی وز مثلا نشتی اغا دا آغا وقت دا پارو او سا علیمان وی چی نا وز مغا عدب فاتی دی ذالک الدین القیم دا دین مضبوط دی دا قانون مضبوط دی فلا تظلموا فيهن انفسكم تاسو ظلم مکوئی فدی میاشتو کی بخفلو زاننو باندی یا بخفلو مرگرو باندی ظلم مکوئی فدی دول اسوانو میاشتو کی یا دا مطلب دے چی دا دوالا میاشتانو ظلم پکی مکوام یا دا طولی میاشتی دی ظلمو نچرتا و نکیم وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً او جنگ کوئی دا مشرکان سراتون کما یقاتلونکم کافه لکا سرنگی چی دیو ستاسو سر جنگ کئی ٹول پٹول باندی اغسم رتا تا پڑلکی او تور سر جنگ نکننا تم ور سر ٹول پٹول جنگ کوا وَعَلَمُوا فُوهَ شَيْئًا لَلَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ بِشَكَا اللَّهَ تَعْلَى دَ مُتَّقِيَنُ سَرَ دَي سُوک متقی دے پریزگار دے اللہ ویزہ دا غمر کرے ما زاننا پریزگار جوڑ کا اِلَّا مَنْ نَسِئِئُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ بِشَكَا تَخِي وَالِ دَمِعَشْتُو انما النسيء بشكا رد بدل تاخير والے فاوامر الهو کی زیادہ تل فی الکفر دا زیادہ تا گناہ دے فکو پر کی یضل به الذین کفروا گمراہ کی بدے سرا خطا کی بدے سرا ڈیر کسان چی کافران لی یحلونہ عاما حلال دی لر یو کال و یحرمونه عاما او حرام دی لر بل کال یو کال وی دادا دبوالا بل کال وی ننا دبل دا دبوالا لیواتی او دید فاراچ برابر کی یا دل کی وچقی عدت ما حرم اللہ شمیر دا میاشتو چه حرام کرے دے اللہ فیحلو او دیو حلالی ما حرم اللہ آغس چه حرام کرے دے اللہ دخفل زانا دیو حرام جوڑی دخفل زانا دیو حلال جوڑی الله بیزتی حرام کړی دا او دی د خپل ځان وینا نه د میا شرم کی شو زین لهم سوء اعمالهم خیسکری دی تا هغه بد اعمال ورته خویشاتو خیسکری دی شیطان ورته خیسکری دی والله لا یهدی القوم الکافرین الله توفیق نور کئی قوم کافرتا بیا ان عدت شهور بیش کشمیر دمیاشتو عند اللہ فنزد اللہ باندی اثنا عشر شهرن دولس میاشتی دی فی کتاب اللہ فقانون داللہ کی علیمان ذکر کئی تیساب کے نواغد اسلامی میاشتو نکوا اغا اسلامی میاش اصلی او صحیح دین اسلام کی چیئے نتبہ پدائی باندی صاحب کے انگریزی تا مزا دو زمان اسلامی آشتا دلتوئی فی کتاب اللہ فقانون داللہ کی یوم خلق السماوات والارضا دغو رجینا چی اللہ پیدا کری دی اسمانو نوزمکی منها اربعت الحرم او دا دینا سلور دا دبو علا دی دا عزت والا دی ذالک الدین القیم دا دین مضبوط دی فلا تظلمو فیهن انفسکم تاسو ظلم کوئی بدی کی وقفلو زانونو باندی وقاتلو المشرکین کافتا تاسو وجنگی گئی دا مشرکانو سرا فرا فرا کما یقاتلونکم کافا لکا سرنگی جی جنگی گئی تاو سرا ٹول وعلمو فوہ شیئن اللہ مع المتقین بیشک اللہ دا متقیانو سر دے جنگ پا دا میشتو کی حرامو پوچی کلا عریبا ولسو نو بیا بتا بدلاق لے بیا بتا جنگ کے انما النسیعو بیشک رستوالے دا میشتو زیادت فی الکفری دا زیادت دا گناہ دے فا کفر کی یطلو به اللذین کفرو ومراکی پدے سرا آکسان چیغ کافران دی یحلونہو حلالی دی عاما لیوکال ویحرمونہو عاما او حرامی دیو دیل رپا بلکال کی لیواتئون دید فاراچ برابر کی عدت ما حرم اللہ شمیر دعوات کی حرام کری دی اللہ فیحلو ما حرم اللہ ندیو حلال کی آس کی حرام کری دی اللہ زین لهم خیستکری چویدی دی دفارا سوء اعمالهم غبد عمل ددی واللہ لا یهدی القوم الکافرین اللہ توفیق نور کی قوم کافر تام